الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة إن هو إلا نذير لكم بين يدي عذاب شديد. سورة سبا آخر کے بیا تعلیمات ذکر کی خصوصی په لفظ د قل سره. الله رب العزت امر کوي پیغمبر ته چې دا څه وته وای غره په دې طریقې ومنل دا څه وته وای غره الله ول هدایت نصیب کو. تعلیمات د توحید و تویل شي مخکې ذکر کړو. الله رب العزت جما خذیلا داسې کتابونه ندی ورکړي چې هغه کې د شرک بیان دی. ما ته نام من کتبی یدرسونها ما خذی ته داسې پیغمبر ندی لګلې چې هغه ته د شرک دعوت ورکړي. نو سوئی چی ما او تا داس پیغمبر را لیگلی دی چی اغاو تا زما دا وحدانیت مسئلہ کئی اغاو تا دا دین دا خیر خواهی او دا نصیت او دا اخلاص خبر کئی. دا اول تعلیم دی دا توحید او رسول الله صلی الله علیه وسلم تا الله طریقه خی چې په دې طریقې وته وای قل انما اعذكم بواحده ويا بشک ز تاسو ته نصیحت کوم د یوې خبرې. یو خبره ګرانه نه ای یو خبره پس دکړه کیو مسا نه ای عمل کیوں آسان ہے فکر او سوچ کیوں آسان ہے مزه غتا است یو خبر کوم ایو خبر اسدا مله په خپل تفسیر کوي ان تقوموا لله مسنا وفرادا د اخلاص نہ کار واخلے الله حاضر ناظر اوګنه د زړونو نه بنیتی وباسه ان تقومو لله مسنا وفرادا توجه کې دی خبرې ته او دی مسلې ته. یوازی یوازی هم او دو دو تنهم دا د فکر مقام دی دا د شهادت مقام دی دا فکر په مقام کې یو تن او یا دو تن د دین سیوانا ولیکې یو سړی ځان سره سوچ کوي او خپل گریوان کی گوری ناغم اللہ و لذل کی اخلاص چی اگر خپل فکر کی با چیر اخلاص نے کئی ناغبا دوکا کی گی نا غلطی کی بنا اگر دوتن یو بل سرکی ناستو اد یو بل نے تپو سکو پدی خبر باندی چیر دا پیغمبر ستا سخیال دید دا پا حق کی ناغه دویم تن بوتوم ډیره د هم درد خبره کوي د خیر خواه خبره وکي چیرې مونږه خو جسور سپیکر کو دې زمونږه سره وړو کې لوي شو سلويخ کاله را سره تیر شوی دی په دې سلويخ کاله کې خو مونږه د دنه چره درو خبره و نوري ده د دنه مونږه چره د دوکې سامل اونلی ده چې کنه چا سره دوکا کړی ده مونږه چې سمره فکر کوونو رښتینه دي پاک دامن دي عقل مند دي په نسب کې زمونږ نړۍ رچت ته معزز دي قریش دي پس له رحمه کې او په خپل ولای او رشتہ دارۍ کې دار چانه مخ کې دي نو بیا بچری دي د پیغمبر په حق کې د کفر او د شرک خبره نه کوي که یو تن ځان له سوچ کوي نوم سوچ به صحیح وي کدوته نه نوم سوچ به صحیح وي او چې دری شو نو بس خبره غنی شوي چې خبره غنی شي نو پاره کې بیا حق نخکاری ولې اړ یو سره بیا د خپل نظریه د خپل خاندان د خپل نسب ار یو خپل سوی اوچتی د پاسه کوي کنه نو باغی کې بیا پورا حق نه ظاهریږي نو قران ذکر دلته کې د یو تن او د دوو تنو ذکر کړی دی اده یو از دلته نه هر ځای کې چې الله د حق پرستو نقل مونږ ته کوي نو کله یو تن یادی وقال رجل مؤمن من آل فرعون او یو تن یو سړی د فرعونانو نه د موسی علی السلام په مرګرتیا کې وجا رجل من اقصى المدینه یسع راغ یو سړی دلری طرف دکلینا منڈی والی موسیٰ علیہ السلام تیوی چی فرعونیان دی وجنی اوزا دا خیر خواهی خبر اوکڑا کل اتوتا نیا دی چی موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل تاوی چی جہاد کو دا دی اخپل ازمکینا دا دشمنان لری کو نو نورو ټولو وچینا مونږ نشو کولای غی سره مقابله قال رجلان من الذين يخافون قدوتنا پاسیدو چې الله نه یریدو نغې ډیره د اخلاص خبره وکړه دغه سي کاله د شهادت او د گواهه بیان کینوم دغه وی چې وا شهیدو زوی عدل منکم گواهیو کې دوتن انصافدار ما د کی ویلو بقره کې ویلو شهادت بینکم اذا حضر احدکم الموت حین الوصیت اثنان ذو عدل منکم د گواهی په وخت کې دوه تنه انصافدار الله رب العزت ویته وته وایي چې انما اعذکم بواحده یو خبرکم او هغه دغه ان تقوموا لله مسنا وفرادا توجوک ادری کے دزل دے اخلاص نا ادری کے بغیر د سبنیت او صد تعصب او بغیر د دشمنی نا لله خاص د الله رضا لپاره مسنا و فرادا کدود و اے هم او کی وازی وازی اے هم نوال پدی خبر کی دا اللہ نا یر او کی دا اللہ نا خوف او کی اللہ زانت حاضر ناظر اگنے ثم تتفکرو او بیا سوچو کی پدی خبر کی د دې پیغمبر په حق کې سوچو کې د دې په عمر باندې پورا نظر وکم چې دې نبوت نه مخ کې کوم عمر تاسو سره د تیر شوې سلويخ کالا په هغه باندې فکر وکې چې دا څنګه صفاج ژوند دې کنه دې په دې سلويخ کالا کې د دې نمونږه غلطي او خدای لیدلې ده پوښیو ما بصاحبکم من جن نشته تاسو په دې صاحب پورې لیوانتوب ولي چې انسان دومره قیمتي خبره کوي استاد عزت خبره کوي تالا دنیا او د آخرت عزت ګوري او نجات ګوري تاسو د دنیا د حیا او د پاک دامنه خبرې کوي د پیغمبرانو خدا غ بیان کنا نو لی ونی اخر سوچو کې کنا چې دا سه خبرې سوک کوي نو لی ونی دروغ او دلی ونی خورده زمکی از آسمان فرق دی تازو بکی لعدتا مجنون موائے افسوس دی ما بسواہ بکم من جن فکرو کم دا فکر نتیجہ بدائی چپو بشے ما بسواہ بکم من جن چنشتے استاسو پدی صاحب پوری سلیوان توبا دا استاو صاحب دی استاسو دوست دی تازو خیر خواهیم نو دتا دو دوسته پا نظرو گوریم درور ولی پا نظر ورطاو گوریم دو دشمنه پا نظر ورطا مگوریم اینهو ایلا نظیر لکم بین ید عذاب شدید دده نور سکار خونشتا و تاسو یری چه خلقو گوره عذاب نزده ده دمرا وقت پاکی نشته ده زان سم که یرون که ده استاو ده پارا مخی مخی ده عذاب سخت نه پارا طریقه پوکلیو چکل آیات نازل شو سور شعرا کی و انذر عشیرتک الاقربین اے پیغمبر مخکې د خپل قام قبيله او يروا نو اودريت په صفا باندې ماسختن او هاتفي اواز یې شروع کړ چې وا صباحا د هاتفي اواز نو عرب ټول رامن نکړي چې څوک دی وي محمد دی ټول راځم شو او دیو تاوی کچری تاوستاویم چه دی غرنا پلا لخکر را روان دی دشمن را روان دی حمله در باندی کئی بیدار شے تاز با زمان خبر اومنی اغیوی جربنا بک مرارا فلم نجد فیک الا صدقا مون خطابان دی تجربی کلی دی مون پتا کی بغیر درشتی آونا بل سونا لی دا نولی بای تصدیق نکو ای بس دا خبرکم چی دا اللہ عذاب را روان دی قیامت ایمان راوڑے چی خلاص شے نجاتم میں نخپل سکتری او چی اغبی لاسو چت کلو وی تبن لکا علی هازا جماعتنا هلاک شي. د دې خبرې لپاره دې مونږ راو کړولو وخت را ل خراب کو. دا یو خبره وانو انما اعذكم بواحده جل واحد لا شريك غنه ټول انبیاء او دقه یو خبره یو دعوت یو ډیر آسان. دویم تعلیم ذکر کئی اپا غی کی دامت لب دے چو توایا اسنا چی ذہن کی بل سراشی ولی خلق خو نکتی لٹی کنا نکتا چینی کئی نسوک با پکیوئی چیر دا سمونگا ډیر خلق قلی دو راشی ادری گی او چې وته وګورنو زلته وادي پریوزی ډیر خپل سره دی او بیانو کې ډیر خاستا بیانو کې ډیر مؤثر خو بیا رسته وای چیرې هسپتال کې بیمار دی یا ما مدرسه جوړ کړی دا پسونو طالبان دی پکې او دا غیدا خرج او د آمد ایس تنظیم نشتا نو بس د خلق هغه وسله خراب وي هغه محبت کم شي هغه مینا کم شي نو دیبوم دغه سینو ټیک دی چې خبیان کوي مونږ ته او ډیر لوی تاثیر پکې الله چولې دي لیکن دی وحام خازم نسغواړي ارکل چوي نو توای چې قل وای او تما سالتکم من اجر وهو لكم کماستا سنا سغختی سوال میکړی استا سنا سد دنیا فَهُوَ لَكُمْ أَغَدِ تَعُسَّرَ پَاتِشِيم مَا لَمَرَا كَوَيَم سغوالم خونا استاذو خدمت کم تاوستا دین رسوم تاوستا دا اللہ پیغام رسوم دا دنیا نور کار میں و تپریخ دے زان لسنکم د ځان غم را سره نشتا د خپل بال بچ غم را سره نشتا بلکې ستاسو غم دې را سره ویلو اخر د سوره توبه کې کنه چې امته لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیه ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم راغی تا استادا سی عظیم الشان پیغمبر چستا سو دا جنس ندے انسان دے تا سو انسانانی ہے چپا خبریں پوئی گے پخوی او خصلت یہ پوئی گے او دباندی اگا وقت دیر سختی چتا زو بمشقت کی پریوزه پزانی سکار نئی تا سبان دیر دیر مین دیم او شپاورت پدی فکر کی چزا دی امت لا دا کم زین خیر را پیدا کم کم طریقہ ولا اولتوم چدی تا پی خیر ارسیم بالمؤمنین رؤوف الرحیم نغستا سن سوال وای او ته دی خلق شک دی چیر دی خدا سے خوږی خبرې کوي واچینه چرست په مونږ باندې بوج واچي سوره او ته د قران کې ویلی چې ام تسالهم اجرا تر دین سوغختی دی چته فهم من مغرم مسقلون چې دی هغه نشي برداشت کولی نو ځکه ستا خبره نه مانی دا حق پرست شان نه دی. دا چې سواس کیږي نو نور سره امداد کوي خو لیکن غواړي نه او بیا د الله په دین باندې او آیا غا چې ما غوښتي وي ستاسو ناس اجر فهو لکم هغه د تاسو سره پاتې شي نه غواړم ان اجری الا علی الله نه دی اجر زما مگر په الله باندې د دې عوض بل څوک نشي پوره کولی وهو على كل شيء شهيد اغه الله پار سبحان دی پویږي هر څو دا په علم کې دي ها که تاسو تاسو دا وایي چې او غواړي نه کنه دی خو غواړي کنه وي عشر ورکه زکات ورکه یا سلوې ختمه ورکه په مال کې تجارت کی او یا لسمار کې شلمار کې د دنیا د زمکه په پیداوار کې وګورو یې نه غواړم دا غواړي نه نو یې ګورو سره ویلې دي چې فهو ولکم هغه ذکر تنولما په تاسو یې لګوما دا خو د اسلام نظم او ترتیب دی ډیر احسن چې دا بل په هیڅ دین کې نشتا چې قران ویلی سورې توبه کې خذ من اموالهم صدقه واخلا د دې د مالونو نه زکاتونه د مالدارونو وریه کې فقرا اوله خذ من اغنیائهم ورد فی فقرائهم د مالدارو نه واخله او غریبانو له ورکان فهو لكم ستاسو د پاره لګیایم چې مال زیته ورسی مصرف ته ورسی دا خدمت کوم. حدیث کې راځي چرته یو ځل یو شپه نبی علیہ السلام خوب نو کړي پابسید نفل بے اکڑا بیا بنا گئے سر بے او لگاو نو خوب بنوارتا نو بیا پاسید نو ام المومنین تینا تپوس کی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ چس نوے حکم نازل شوئے دے چھ خوب بنکے سایات نازل شوئے دے چھ ڈڑا بنے لگے نبی علیہ السلامی نا آیات ندے نازل شوئے مال می تقسیم کو په خلق باندې خو یو دو پونډه پاتې شو هغه دی بالغ لاندې دی نو ما سره فکر دی چې اس پته نه لګي چې سبا ته پاتې شم او کنا نو که پاتې نشم نو دا به امانت را سره پاتې شیم د دې را سره غم دی هغه ځان ته سپرې خود فهو لکم وایا تا کما ستاسو نه سغختیم نا پتا سو باندې خرج کیږي ستاسو خدمت پکېږي ستاسو لاری کوسی پی جوړیږي ان اجری الا علی الله مال والله را کوي کنا ته بس تاسو نه غواړم مخلوق بچاله سوور کی نذریم تعلیم تا وګورن بیا وت وی چی خا ٹھیک دا تما سره نشتا سنه غواړي نو دا بیان سره کوي مونږ ته خلق خو چې سکه دنیا کې پاسي او سترګې غړي نو د دې لپاره چې سراولو سوګټو دې لپاره نو ستادي کې مطلب څه دی چې دومره ځان کړې دومره وخت صرف کړې قیمتي نقل وتوای ان ربي يقذف بالحق علام الغيوب او اي وتا به شکر رب زمان دا یو قانون د خپل طرف نه بیان کړی دی چې د دنیا کې باطل نه پرېدم کله چې باطل پیدا کیږي زو په حق را ولم چې ختم کی داغه ډیوټی ده داغه خدمت ته هر چا باندې چولې دي په ملایکو باندې هم اغیم سرگردان او پریشان سوک پا یو سبان دی سوک پا بل سبان دی منگے ام پا دی بان دی مقرر کلیو چه اللہوی دنیا کی با باطل پیدا کیگی نزبو علی حق پیدا کوم نوچه دوار یو بل سر مقابلو شی نو باطل با ختم شی بس صرف دا دید پارے دا دنیا بادا کلی دا تازمک اسمانونا میدان یې جوړ کړی چې دې کې د حق او باطل معرکه وشي مقابله وشي خاص دې لپاره او دا زمواري ما ته والا کړی دا بس دا به الله تداس منظور وا کني خلق ډېر دې په دنیا کې عرب دي عجم دي ارسوکشتا پیریان دي بنديان دي او دا زمواری با اللہ زما پا قسمت کلی کلی وان نزخو دا غز زمواری کا تنشم غردولے تو بس جواب کو ما او آیا بیشک رب زمان یقذفو بالحق تیم ولی پا دے حق پل سرا باطل لرا انبیاء کی تیر شیو کن بل نقذفو بالحق علی الباطل الله ویلو دا خو زما کار دی ما خو دغه کار دی زه خو به دا باطل ولم په حق باندې باطل په زمکه کې پیدا کیږي او حق ولا د اسمان ناراضی نو ځکه قذف یې ویشتل ښه یو دا معنا ده علام الغیوب نور د حالاتنا الله خبر دے دا عاقبتنا الله خبر دے چې دا باطل یو ځل ختم شي نو چې بیا به هم راضی کنه ختم بشي د دې علم مونږ ته نشته که څوک کوئی چې ټیک ده ته خو به په خپل وخت کې دا خدمتو کې خو بیا نو بیا الله ته علم دې کنه علام الغیوب خو الله دې مونږ هغه سره سکار نشته او دویم مطلب داره چلا را لگلیم پا دیزی مواره بانده چه دنیا کې مخلوق پا تیار کرده تبا کی گی نما توحی کئی زی بیانوم نلا باغ حق د خلقو پا سینو کی واچی پا ظلونو کی بیواچی دیرلو اکار بوشی چه او بنده دا جانم نخلاص چی اللہ دا عذاب نخلاص چی سملو اے خبر قل اوائے ان ربی یقذفو بالحق بے شکا زمان رب غرزی دا حق و دا خلق پذلنو کی زمان خسر بیان دے ہدایت کل دا اللہ کار دے زبا بیانو کم اللہ با دا خلق پذلنو کی رناو آچی تیاربت نلری کی سنی بول پاکی کی پل امینا و محبت بور سرو کی اسمرلو اے خبر دا ہاں کتاسو اے چی چاہتا با ہدایت کی نو علام الغیوب پدی نپوئی گو دا اللہ تا علم نے چی چاہتا کی او چاہتا نکی سلورم تعلیم دام یو قسم شکو چته خو بنندا کارو کې خدمت بو کې ځان بو کړم لیکن چته دنیا نه لړ شي نو بیا بزور شیم باطل خو دمه نه کوي باطل خو قلاره نه کوي قل وتوا جاء الحق چې ګور حق راغی په خپل شان کې د حق ډیر بل شان ته ناشنا شان دی پخپل خیستہ لباس کے پخپل عظیم جاہو جلال کے وما یبدئ الباطل وما یعید اللہ ویلی دغسن چی بیا بنا پیدا کی بیا بسر نوچتی یو مانا وما یبدئ الباطل وما یعید نبا په دنیا کې نوې باطل پیدا شي او نبا غزول باطل واپس شي نشی کېده نن نوې پیدا کېدې شي انا زوړ واپس کېدې شي څنګه چې لکه په خوا په شانت بیا تیار شي ټوله دنیا استورې پکې نه نور پکې نه سپوږمې پکې نه ایبا پکې ایبا ازه په ځای به تیارې او می خو لیکن رڼا به هم ورسره وي داس نشی کېده چې ټوله تیار شي او رڼا ختم شي وما يبدئ الباطل وما يعيد مانا کی حضرت مجاہد جس مطلب دے یعنی ما یحیی و ما یمیت باطل با دنیا کی داسی شی چنبا ملی نبا جواندی لا یموت فیہا ولا یحیی ما یبدع الباطل و ما یعید ناغا باطلی داغی سمقامی چنو مولی نجواندی او در این مطلب داده چلاوی دا مخلوق پا باطل پور انخط دیم نی پریدیم پور حق و تا بیانی گی او دی این پریدی نو ایسا کولیشی ما یبدع الباطل و ندل په دنیا کې څه فائدہ در کول شي و ما یعید او ندل آخرت خسته کول شي نو څه تی غواړې دا خو یو الله دې چې دنیا هم خلق له خسته کوي څومره خسته کړی ده او آخرت هم ولا خسته کوي دا د حق صفت ته نو دا غنه معنی دا بندگی او تابعداري نه کوي او باطل پس روانی ہے چیس و سرنشتا ما یبدع الباطل و ما یعید ندلا دنیا کی فیدہ در کولشی او نپا آخرت کی دا تعلیمات دا توحید پاخر دا سورہ سبا کی او خصوصی تعلیمات چلاوی کپوئی گی نپدی با پوشی کسنه سغم ور سره اید آخرت نو خام خواستا پا دی تعلیماتو بانده پویش و آخر دعوان